5 minut. Po godzinie pierwszej w programie trzecim osobliwości muzyczne, a tymczasem my cały czas kręcimy się gdzieś w okolicach Łęczyckiego Zamku. Poprzednia legenda i szlachcic, który w gębie trzymał talary, przypomina mi trochę aborygenów. Nie wiem, czy państwo pamiętają, mówiłem już kiedyś o tym, że aborygeni przenoszą się z miejsca na miejsce i nie zabierają w zasadzie niczego ze sobą. Na przykład trąby didżeridu mogą zupełnie spokojnie porzucić, bo gdy przyjdą na nowe miejsce w przeciągu około 40 minut, przeciętny aborygen potrafi wykonać taką z pnia, z gałęzi wydrążonego przez termity drzewa. 40 minut i już jest. W związku z tym zabierają tylko naprawdę cenne przedmioty i ponieważ nie mają kieszeni, zazwyczaj trzymają to właśnie w ustach. No, chyba że w ustach już coś mają, to wtedy trzymają to gdzie indziej. W związku z tym zawsze przestrzegam i zalecam wstrzemięźliwość, jeżeli aborygen częstuje nas gumą do żucia. O, to tyle na marginesie naszej ludowej opowieści, a teraz inny jej wariant. W ciemnym lochu Łęczyckiego Zamku przy rozpalonej drzazdze smolnej siedział na beczce jakiś wąsaty szlachcic i pił z antałka. Miał na sobie karmazynowy żupan, pas złotolity, czapka rogatywka z siwym barankiem nie przylegała mu należycie, jakby coś jej zawadzało. Jakoż, kiedy chciał się poskrobać po głowie, ujrzałeś przy ręku 5 ogromnych pazurów, a za uchyleniem czapki małe czarne rogi. Był to diabeł, pan Boruta, co pilnował skarbów zaklętych w zamku, pozostałych w ukryciu od dawnych udzielnych jeszcze książąt mazowieckich. Twarz miał wielką, rumianą, wąs potężny, obwisły, spadał mu wraz z brodą na piersi, wzrostu wielkiego, szeroki w plecach, oczu iskrzących. Zachmurzony siedział na wypróżnionej beczce po małmazji, to wino węgierskie, mocne, a jakże. Ale kiedy miał się uśmiechnąć, wąsy podkręcał w górę i aż za same uszy sterczące zakładał. O, już dosyć wysiedziałem w tym loszysku ciemnym i wilgotnym, mówił do siebie Boruta. Ach, nie ma co i pić dalej. Ostatni antałek węgrzyna za chwilę tę wysączę. A zresztą myślę, że nikt się teraz nie poważy zajrzeć do tych skarbów. A jakoś tu tęskno i nudno. 100 lat tak siedzę na jednym miejscu, gdzie zawsze ciemno, chłodno, ponuro, a na świecie słonko świeci, ptaszki i ludzie wesoło śpiewają, a kapele grzmią, szlachta ucztuje rada. Ech, trudno wytrzymać dłużej. Hulaj, dusza bez kontusza. Zamknę loch i przejdę się po świecie. Trzeba jedno ubioru co poprawić, aby dobrze przyjęto gościa. O, no i tutaj Boruta będzie się przez chwilę stroił, a ja mówiłem o Eliasie Linerocie, mówiłem o Oskarze Kolbergu. Adam Mickiewicz, chyba najstarszy z nich wszystkich, i też ludowa opowieść. Adam Mickiewicz, przypomnę, że polski poeta narodowy, ale pisał Litwo, ojczyzno moja, i gdy kreślił te słowa, miał na myśli Białoruś, a do tego oczywiście rosyjski poddany. W związku z tym galimatias pełen. Nie dziwić nas zatem będzie, że jako ekumeniczny bard również i dla Litwinów jest ważny. Litewski zespół, a znana historia. Litwini za chwilę powrócą, ale nasz Boruta w końcu się wyprawił w świat daleki. No a tutaj u szlachcica Kaliny o mile od Zamku Łęczyckiego we dworze ponad błotami i jeziorem grzmi huczna kapela. Wydaje on bowiem za mąż najstarszą córkę. Ćma krewniaków i sąsiadów napełniła całe domostwo. Beczki z miodem, piwem i wódką stały w sieni, na ganku, w izbach, a pan Kalina, zamożny szlachcic, dziedzic całej półwioski, dobył woru z zapleśniałymi talarami nie żałując wydatku na tak wielką dla siebie uroczystość. Już było po ślubie, wytoczono dzieżę od chleba, aby na niej pannę młodą oczepić, a kapela zaczęła brzmieć pieśń starą o chmielu, znaną nie tylko na Mazurach, ale po całej Polsce. Kiedy we drzwiach ukazał się nowy gość, niespodziewany. Ubrany był w karmazynowy żupan, pas złotolity, czapka rogatywka z siwym barankiem na rzemyku szabla, rękawice czarne, buty z wywijaną cholewą i ogromnymi ostrogami. Jak stanął we drzwiach, całe zawalił. Kiwnął głową, nie zdejmując czapki, przeszedł dalej i usiadł na ławie. Kapela grać przestała. Pieśń chmielowa ochotnikom na ustach skonała. Niewiasty przerażone tuliły się do kąta. Gospodarz, ujrzawszy na wszystkich twarzach pomieszanie, zbliżył się do nieznajomego i rzekł: panie bracie, zawsze możecie u mnie jeść chleb z solą, byle z dobrą wolą, ale na teraz nie prosiłem waszeci, więc... I wskazał drzwi otwarte. Nieznajomy pokręcił głową na znak, że nie wyjdzie, i wybąkał od niechcenia: pić. Pan Kalina kazał podać gąsior z miodem i czarę, ale nieznajomy czarę rzucił na ziemię, przytknął do ust gąsior i wypił go do kropli. Szlachta łęczycka klaszcze z radości, wołając: o, to nasz brat! Nieznajomy uśmiechnął się wesoło, podkręcił wąsa w górę i aż za uszy założył, a widząc beczkę miodu, porwał ją, postawił na stole, czop wyrzucił i rozdziawił paszczę, łykając strumień napoju z szumem tryskający. Wszyscy z podziwieniem otoczyli nieznajomego. Niewiasty i panny postawały na stołach i ławach, patrząc na pijaka. Nieznajomy łykał, sapiąc tylko nosem, wkrótce uniósł beczkę, potem jeszcze dobrze przechylił, aż w końcu nie ma miodu. Wszystko wytrąpił gracko. Wtedy połową wąsa otarłszy z pianę usta i brodę krzyknął: kapela chmiela! O, u nas nie będzie chmiela, ale kapela litewska. No właśnie. Kapela Chmiela. Krzyknął Boruta i powracamy do jego przygód. Brody i wąsy. Tak. Kapela. Tak, jest, już mam. I porwał za rękę pannę młodą. Wrzasnęła przestraszona dziewoja, a gdy ją ciągnie, nie zważając na jej trwogę, staje w obronie narzeczonej pan młody i wyzywa zuchwalca na szable. Nieznajomy ociągał się, ale gdy mu nowożeniec wyciął policzek, że zaledwie przytrzymał czapki na głowie, a od onej szlachty poczuł na karku silne razy, zawołał: po jednemu proszę z sobą w taniec. I wyszedł na podwórze. Zawyły psy, jakby wilka poczuły. Szlachta wybiegła za nim, żeby nie uciekł. Zapalono łuczywa, wyniesiono świece i zajaśniał podwórzec, jakby od słońca w południe. Nieznajomy wydobył szabli i spojrzał iskrzącym wzrokiem, gdy pan młody krzyż święty na ziemi swoim kordem znaczył. Aż się skrysy pnęły za złożeniem szabli. Nieznajomy dobrze się bronił, znał krzyżową sztukę, ale pan młody zręczniej nacierał. Widząc zaś, że mu nie podoła, przerzucił z prawej ręki kord w lewą, czem odurzony przeciwnik nie dostrzegł cięcia i oberwał potężnie po ręce. Obciął mu dwa palce, spadła czarna rękawica. Nieznajomy wypuścił z zakrwawionej dłoni szablę, aż tu kur pieje. Stęknął ranny, podskoczył i znikł z koła otaczającej go szlachty, zostawiając na ziemi pas złotolity, rękawicę zbroczoną i szablę. Gdzie stał, zakipiało trochę smoły, a gryzący zapach siarki uderzył we wszystkie nosy. Panna Kalina podnosi pas, porywa rękawice, trząsa. Wypadają dwa wielkie pazury z kawałami palców. Pan młody patrzy na szablę. Ha, to pogańska. Nie masz na niej znaku Krzyża Świętego, tylko księżyc turecki. I wołają wszyscy: Boruta! Boruta! No pewnie. Ech, jeszcze powrócimy do Boruty, bo to nie koniec historii, ale pograjmy. Ojoj. Dyskutuję sobie z Państwem na stronie facebookowej Osobliwości Muzyczne i zagapiłem się. W związku z tym szybko odnajduję miejsce, w którym postawiliśmy kropkę. A właśnie, pan młody patrzy na szablę, to pogańska. Nie masz na niej znaku Krzyża Świętego, tylko księżyc turecki. I wołają wszyscy: Boruta, Boruta. W ciemnym lochu Łęczyckiego zamku przy rozpalonej drzazdze smolnej wąsaty szlachcic w karmazynowym żupanie bez pasa i szabli, czapka, rogatywka, ale z pociętym suknem i siwym, poszarpanym barankiem, leżał na dwóch próżnych beczkach, lizał rękę okaleczoną z trzema potężnymi pazurami, bo dwóch brakło, i tak prawił do siebie: nie wyjdę już więcej na świat. Rano dobrze było, kiedy mi się wygrzewał na słonku, ale wieczorem, no cóż zyskałem z tą przeklętą szlachtą, z tymi piskorzami, co klaskali jakim pił gracko, a potem wyzwali na rękę. Myślałem, że im przecie podołam, aleć oni lepiej robią kordem jak sam diabeł. Zgubiłem pas i szable, pocięli mi czapkę, skaleczyli rękę, a co gorsza, poznali, że Borutę obcięli. I kręcił ze złości wąsy, darł broda, lizał rękę zranioną. Odtąd już więcej z lochu zamkowego nie wyszedł Łęczycki diabeł. Patrzę na zegar i zastanawiam się, czy dokończymy tej historii, ale na razie pograjmy. Patrzę na zegar, a opowieść, która wieńczy naszą przygodę z Borutą, troszkę długa i chyba by się nie zmieściła. W związku z tym jestem nawet pewien, nie wydaje mi się, a jestem wręcz pewien, że za tydzień będziemy o niej opowiadali, ale tylko wspomnę, że jako dopełnienie tych podań zamieszcza tygodnik ilustrowany z 1862 roku następującą gawędę. Ostatni figiel Boruty. O, i do nas czeka w przyszłym tygodniu. Bohaterem tej gawędy będzie Stacho, parobek z Topoli kościelnej wsi po tamtej stronie błot względem Łęczycy, o pół mili położonej, zawsze trzeźwy. O, i to jest dziwna postać w tych wszystkich podaniach. To za tydzień, a już jutro, przypomnę, klub folkowy. Więcej informacji za chwilkę. Same suki. Nocną porą mówiłem, że przypomnę o jutrzejszym spotkaniu, jako że kolejna noc również należy do nas, ale budzimy w Trójce od godziny 4 do godziny 6. O, kto nie ma dojrzałych planów jutro na tę porę, serdecznie zapraszam. A jeśli chodzi o same suki, to w teledysku do tej piosenki pojawia się śmietnik, który przywołuje jakże piękne wspomnienia u półredaktora, jako że odbywałem zaszczytną służbę wojskową w wojskach obrony przeciwlotniczej i tam oprócz takich banalnych wyróżnień jak przepustka za wzorową służbę, to były za mniejsze zasługi, za te największe honorowano zdjęciem na gablocie na tle wozu bojowego. Przy czym byłem czas jakiś w jednostce, nie widziałem żadnego wozu bojowego, w związku z tym, by sprostać zadaniom, fotografowano podchorążych na tle śmietnika, takiego metalowego z klapami. Jeżeli Państwo będą przechodzili obok takiego miejsca gdzieś, proszę się przyjrzeć, bo to wygląda naprawdę jak transporter opancerzony. I potem już na w gablocie zdjęcie prężących klaty podchorążych w pełnym rynsztunku na tle śmietnika. Wielce wyróżniające zdjęcie. Takie rzeczy. Same suki, a u nas było z pogranicza. Byli Litwini, teraz Łotysze. O, ci to dopiero mieli diabła za pazuchą czy za skórą. Najbardziej pogański naród według krzyżowców. Skyforger, grupa, o której wielokrotnie mówiliśmy i zawsze wspominamy o tym, że ma dwa oblicza, to bardziej folkowe i metalowe. W związku z tym dzisiaj dla porównania aż dwukrotnie Skyforger w obu wcieleniach. Sēdies vēja māte sausa seglēs galvīņa. Jā, sausa seglēs galvīņa. Kamēr mani bāliliņi pāriesi jūriņa. Jā, pāriesi jūriņa. Mina brāļa zobentiņa šai zemē izstāvēt. Jā. Šai zemē izstāvētām. Tā mēs simi naidenieku citā jūras maliņā. Jā, citā jūras maliņā. Yeah. Mega, mega, lano, azotu, nevej. Rasa manas, kaja zemirka, mega, lano, azotu, nevej. Jeszcze tylko 7 minut, ale skoro już byliśmy na północnym wschodzie i słuchaliśmy Lili, to wypadałoby przypomnieć wersję Sherry. Ale pomyślałem sobie, że ograniczamy się tylko do Maturi, a nie, przepraszam, nie Maturi, tylko do Lili właśnie w wykonaniu tego zespołu, krzywdząc go, bo parę innych utworów również zarejestrowali. Wydaje mi się, że niektóre z nich to wykonania wzorcowe. Dla mojego pokolenia chyba najważniejszym utworem była właśnie Matula. Urokowi kurpiowskiej pieśni nie oparł się jej Lutosławski, który opracował tę pieśń na chór, ale i w wersji instrumentalnej, w wokalno-instrumentalnej Sherry, również wydaje się piękna. Zwłaszcza solo na skrzypcach Józka Kanieckiego, który już niestety wiele lat temu od nas odszedł. Szela z jednej, jedynej kasety. cała minuta dzieli nas od godziny drugiej, w związku z tym porzucę Państwa już teraz, ale zostawiam w dobrym towarzystwie Pana Maćka, który zostaje z nami. I przypomnę tylko o klubie folkowym jutro o godzinie 4 rano. Do godziny 6 gramy kolorowo i budzimy.